Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politik programında yine birlikteyiz. Geçen program biraz ara vermiştik. İstanbul Sözleşmesi'nin davası vardı, Ankara'da duruşma vardı. O nedenle oradaki arkadaşlarla bir program yaptık. Azize ile ara vermiş olduk. Şimdi yine Azize ile birlikteyiz. Hoş geldin Azize. Hoş bulduk Erol, merhaba. Merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam edelim değil mi? Teknoloji etiği meselesi biraz çetrefilli bir mesele ve uzun sürecek gibi görünüyordu. Onun için... Evet. Oradan kaldığımız yerden devam edelim. Dinleyiciler de eğer merak ederse son programın podcast'ini dinleyebilir bağlantıları kurmak için. Ne dersin, biraz teknolojiye mesafeli duruma ve teknoloji korkusu mevzusundan mı bahsetsek? Onunla mı başlasak? Olur. Aslında çok da güzel olur herhalde. İlginç de bir konu. Bu günümüz bilim ve teknolojilerine, kullanımlarına, hangi gruba rahatlık sağladığına, kimlerin kontrolünde olduğuna, işte doğayı ham madde olarak görüp tamamıyla bilimin elinde şuursuzca katledilmesine, artan yoksulluğa, açlığa, işte sağlıksız gıdalara, çevre kirliliğine, sayıldıkça sayılır herhalde gürültü kirliliğine baktığımızda. Ve aynı zamanda olanı olduğu gibi alıp altında yatan nedenleri doğru tespit etmediğimiz sürece sanırım teknolojiye ve bilime mesafeli kalmamak mümkün değil bu durumda. Ancak bu nitekim bu saydıklarım çevrecilerin, derin ekolojistlerin ve teknofobilerin aynı zamanda en belirgin özelliklerini, en belirgin argümanlarını oluşturuyor. Ancak kentsel devleşme, işte politik ve ekonomik merkezileşme, bürokratik manipülasyonlar, kişisel çıkarları birbirinden bağımsız düşünmemek gerekiyor sanırım. Aynı zamanda bunların teknik ve teknolojiden de bağımsız düşünmemek gerekiyor. Yani sürekli ileri ya da işte teknolojiyle körüklenen kapitalizm, sanayi devrimiyle özdeşleştirilen kapitalizm olunca bilim ve teknolojiyi de kapitalizmden bağımsız düşünüp doğrudan reddine gitmek, yine Bookchin'in söylediği gibi sanırım sorundan uzaklaşıp farklı sorunlar yaratmalara neden oluyor. Bu anlamda tabii ki işte zanaatkarların yerini makinalara bıraktığı, işte dünyayı devasa büyüklükte bir fabrikaya çevrildiği, dünyadaki doğal kaynakların ise bir ham madde gözüyle yaklaşılmış olduğu aşikar. Ancak bu felaketlerin sebebi doğrudan teknoloji ve bilim mi? Yoksa bu alanları kendi kontrolü altına alan endüstriyel, kapitalist ve ataerkil toplumsal sistemin kendisi mi? Bilim ve teknolojinin günümüz aktörü olan kapitalist sistem mi? Aynı zamanda ataerkil sistem mi? Bu anlamda Bookchin tekniğin aynı zamanda geçen programda belirtmiştik. Aynı zamanda politik, psikolojik ve etik unsurlarına değiniyor. Ve gerek insanlığı gerekse toplumsallığı hem maddi olarak hem de ruhsal olarak, burası çok önemli bir yerde duruyor, özgürlükçü potansiyellerini açığa çıkartmaya çalışan bir teknolojiden bahsediyor. Yani modern teknolojiyi reddetmiyor. Ama aynı zamanda özgürleştirici potansiyellerinin olduğuna da işaret ediyor. Mesela nedir bu özgürleştirici potansiyelleri? İşte insanları zahmetli işlerden kurtarması, aşırı emek harcanmasından aynı zamanda kurtarması, bu anlamda boş zaman yaratması, yaratılan bu boş zamanları insanın gelişimi, özgürlüğü için kullanılabilme potansiyelinin olduğunu söylüyor. Bu anlamda bilimsel ve teknolojik ilerleme toplumsal iyileşmeye, yani özgür bir yönetime, aynı zamanda insanlığı yokluk ve ağır emekten kurtarma gibi özellikler de sunabilir. Yani evet, günümüz teknolojisinde bizleri teknolojinin reddine sürükleyen bir teknoloji çok görünür bir şekilde karşımızda. Ancak bunu çözmek tamamıyla teknolojiyi reddetmekle değil, sadece teknolojiyi nasıl daha insanlığı özgürleştirecek bir biçimde kullanabilirizle açığa çıkabilir. Ya ben burada şunu söyleyebilirim. Bugün kitap evinde bir arkadaşla konuşuyorduk. Gerçekten de söylediği çok dikkat çekiciydi. Ben de işte biraz hani kitap okuma oranının azalmasından, insanların teknolojik aygıtlarla çok fazla zaman geçirmesinden, bunda da insanlarda bir sığlaşmaya yol açmasın, derinlik kaybına yol açmasından bahsetmiştim. Gerçekten bu özellikle akıllı telefonlardan sonra basılı kitap okuma, onun derinliğini yakalama, altını çizerek, notlar alarak, işte geriye dönüşler yaparak falan ve kalın kitap okuyan insan sayısı da azaldı mesela. Hız inanılmaz bir şekilde ve herkes esir almış gibi. Hani ben de bazen gerçekten hani bu derin ekolojistler gibi, çevreciler gibi, lanet olsun şu teknolojiden bir uzaklaşsak falan diyesim geliyor. Ama tabii ki işin şeyi bu değil artık. Yani teknoloji hayatımıza bu kadar girdikten sonra, bu kadar kolaylaştırıcı şeyleri olduktan sonra, bu kadar yaygınlaştıktan sonra reddetmek değil, başka bir şey, başka bir çözüm sunmak lazım. Bookchin dediği gibi. Arkadaşın uyarısı şeydi, o çok güzeldi. Dedi hani, teknolojiyle beraber aslında kapitalist sistem aynı zamanda, tamam, teknolojinin insana boş vakit ayıran özgürleştirici bir yönü olabilir. Birçok şeyi teknikle hallettikten sonra, ama bu boş zamanı aslında sistem dolduruyor bir şekilde. İnsanlara bir sürü şey sunarak, yine teknoloji aracılığıyla kendi esiri haline getirme, onu kendine bağımlı hale getirme, diziler, şunlar, bunlar, birçok hani herkesin bildiği şeyler, bunları saymaya burada gerek yok ama gerçekten de bu konuda bir uyanıklık ve alternatif bir şeyler de yaratmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani o boşluğu, o bize özgürlük alanı gibi olabilecek entelektüel, eğlence, daha birçok faaliyet, doğayla temas falan gibi, işte kolektif olarak bir araya gelmeler, şenlikli bir küçük topluluklar ya da bunun büyüyen topluluklara dönüşmesini sağlamanın önünde gerçekten teknoloji, kapitalist sistemin tırnak içinde kurnazca kullanımıyla başka bir şeye, bireyleri yalnızlaştıran, depresyona sokan, eve hapseden bir şeye dönüşüyor gerçekten. Yani böyle herkesin sosyal hayattan kopmuş bir hali var yani şu anda. Atomize olmuş bir hali. Şimdi aslında gerçekliğe baktığımız zaman evet, böyle bir kopuş söz konusu, ama tekrar soruyu yine Bookchin'in sormuş olduğu şekliyle, burada sorun teknoloji mi yoksa bir şekilde oluşturulan kültür mü? Şimdi bir kapitalist sistem kültürü altında yaşıyoruz. Doğal olarak dediğin gibi teknolojiyi de kendi kültürlerini besleyecek ve varlıklarını devam edecek şekilde kullanıyorlar. Şimdi baktığımız zaman öncelikle biz teknoloji dediğimiz zaman, yani özellikle senin vermiş olduğun örnekle de pekiştirecek olursak bunu, teknoloji deyince işte bilgisayarlar, telefonlar ya da ne bileyim çok yeni teknoloji gibi geliyor. Ama kitaba baktığımız zaman, yani teknoloji olmadan, şimdi kitaptan bahsettin, kitap okumuyordan bahsettik. Peki teknolojinin reddine gidersek kitapların basımı nasıl gerçekleşecek? Evet, aynen. Ben ona katılıyorum. Haklısın. Bu anlamda aslında eleştiriyi işte doğru uzatabilmek, yani öncelikle teknoloji günümüzün her yerinde bizim yememiz, içmemiz, giymemiz, düşünmemizi şekillendiren olanaklar, filmler, kitaplar, müzikler, eğlenceler, işte o sosyal aktiviteler hazırlamak, bunların hepsi teknolojinin bir parçası. Ve doğal olarak da eğer bunları yapmak ve var etmek istiyorsak, yaşatmak istiyorsak teknolojiden kopamayız. Ancak bize sunulan, empoze edilmeye çalışılan bu kapitalist kültürü nasıl reddedebiliriz sorabiliriz belki, ya da buna yönelik çalışmalar var edebiliriz. O zaman ben şöyle kısaca bir şey söyleyeyim, oradan aslında daha kritik bir konuya geçebiliriz. Dediğin çok doğru. Hani John Zerzan bile, işte ikselci, primitifçi John Zerzan bile sonuçta fikirlerini kitap basarak yaymak durumunda kaldı, değil mi? Tamamen teknoloji karşıtı olmasına rağmen bir şekilde aslında teknolojiden her boyutuyla, dediğin gibi sadece günümüz teknolojisine şey yapmamak lazım, işte dökümhaneler, şunlar bunlar, bir sürü başka hayatı kolaylaştıran sanayi şeyleri de var. O zaman belki teknolojinin merkezsizleştirilmesi konusuna geçerek, değil mi, buradan bir daha çözüm üreten bir şey ortaya çıkabilir sanki. Çünkü bu bahsettiğimiz şeyde her şeyin denetlenebilir, işte insanların teknoloji aracılığıyla manipüle edilebilir olmasının temel sebebi teknolojinin belli merkezlerde toplanıyor olması. Merkezlerden insanlara bu manipülasyonun yayılıyor olması, değil mi? Burada merkezsizleşme ciddi anlamda bir çözüm sunabilir. Sen bu konuda ne dersin? Evet, yine bu Çin'den hareket ederekten bir şeyler söylemek istiyorum. Yine teknolojiyi normal araç ve girecin üstünde, ötesinde bir yerde tutuyor zaten. Yani bunun içerisinde işte politik uygulamaları, aynı zamanda psikolojik yanından bahsediyor. Şimdi bu politik uygulama, yani politik unsurlarından bahsedeceğimiz zaman ademi merkezileşme, yani hem teknolojinin ademi merkezileştirilmesi hem de siyasetin ademi merkezileştirilmesini zaten zorunlu kılacaktır. Yani topluluklar ve şehirler maddi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kendi kendine yeterlilik yaratacak kadar geniş olmalı. Geniş olmak zorunda. Hı. Doğal olarak da böyle bir şehirde insanlar kendi insanlıklarını geliştirebilecekler. Kendi toplumsallıklarını kurabilecekler. Bu anlamda daha rahat bir ortam sağlayabilecekler. Bu yüzden yaratılan tekniklerin insani ölçekte olabilmesi, şimdi bu insani ölçek derken de işte etik amaçlarla yaratılabilmesi için ademi merkeziyetçi bir yapıda olması zorunludur. Dolayısıyla öncelikle toplumların ademi merkeziyetçi bir yapıda olması gerekiyor. Yani mesela küçük topluluklar işte gıda üretiminde bahçecilik tekniklerini, işte mütevazi boyutlarda, yani insani ölçeklerde rüzgar ve metan enerjisi tesisleri oluşturabilecekleri basit teknolojilere dayanan insani bir ortam. Burada yine insani bir ortam derken aynı zamanda da kontrolünü insanların yapabilecekleri bir ortamdan bahsediyor. Şimdi bunun da olabilmesi için ademi merkeziyetçileşme kaçınılmaz gibi görünüyor. Yani toplumsal kurumlarıyla, işte politik yapılarıyla, tekniğiyle birlikte ademi merkeziyetçi bir toplumsallık nasıl yaratılabilir sorusundan hareket edilebilir belki. Ya zaten enerji kooperatifleri falan da, alternatif enerji kooperatifleri falan da kuruluyor kimi yerlerde. Hani başarabilenler gerçekten o enerjinin işte doğayla uyumlu ve daha genele yayılan, herkesin eşit ölçüde kullanabildiği ve minimize edilmiş bir şekilde kullanılabildiği enerji kooperatifleri, alternatifleri de var. Bu tür arayışlar genellikle oluyor. Ben aslında evet, baştan beri bahsettiğimiz şeylere baktığımızda merkezsizleşme ciddi anlamda soruna çözüm üretecek gibi. Hem bireyin kendi hayatının sorumluluğunu alırken doğayla ilişkisi ve kendi toplumsallığıyla ilişkisi, kendi öz saygısı açısından baktığın zaman tekniği ona göre kullanması, işte baştan beri bahsettiğimiz teknoloji etiğine göre kullanması ve işte bunu yaparken de zaten doğrudan demokratik bir şekilde hareket ettiği için kafasına göre hareket edemeyeceği, bir aynı zamanda bir eleştirel kolektifin içinde yer alabileceği, onun da eleştirdiği ve onun da eleştirildiği, bunların hepsi aslında ciddi anlamda çözümler üretecek gibi görünüyor. Buradan şeye gelsek, bu süremiz azalıyor. Bununla dair söylemek istediğim birkaç cümle varsa söyle istersen. Asıl ben şeyi merak ediyorum. Gerçekten benim de çok bu konuda çalışmadığım, senden duymayı merak ettiğim bir konu. Toplumsal cinsiyet ve teknoloji ilişkisi. Çok az konuşulan ve üzerinde çok da durulması gereken bir konu diye düşünüyorum. 7-8 dakikamız kaldı. Buna mı ayırsak? Güzel. Güzel, tamam. O zaman doğrudan buna geçmeden önce bir Emet'e sevgilerimizi, ya ben sevgilerimi ileteyim. Onun önerisi çok güzel ve yerinde oldu. Toplumsal cinsiyet ve teknoloji bağlamında çok olmazsa olmazlardan bir konuydu. Çok teşekkürler Emet önerin için. Evet, aynı ben zamanda de teşekkür ederim. Bilimsel, işte baktığımız zaman ne dedik? İçinde bulunduğumuz toplumsal sistem bir şekilde içinde bulunduğumuz bütün yapıları da şekillendiriyor. Bilimsel ilerlemeler, teknolojik yenilemeler içinde bulunduğumuz toplumsal ilişkilerden ayrı düşünülemez bu bağlamda. Yani dili, işte binaları, siyasetinden bahsettik, kurumları, içerikleri bunlara göre şekilleniyor. Ve teknolojileri kullanılmalı, yani teknolojileri reddetmek yerine aslında hani asıl soru gerçekten teknoloji kimler tarafından yönetiliyor? Teknoloji kimlere hizmet ediyor? Teknoloji eril midir? Patriarkayla olan ilişkisi nedir? Kapitalizmle olan ilişkisi nedir? Ekonomik çıkarlar doğrultuda hangi ekonomik gruplara hizmet ediyor? Şimdi bu anlamda bu soruları sorduğumuz zaman aslında belirli bir sonuca da varabiliriz. Yani bugün tekniğe, teknolojiye bağlanan doğa yıkımlarının nedeni sadece tekniğe değil, aynı zamanda geleneği, eğitim sistemi ve kendi toplumsal aygıtlarıyla bir kültür haline gelmiş kapitalist, ataerkil bir sistemin kendisidir aslında. Bunu yaparken de doğayı, sadece doğayı değil aynı zamanda doğayla özdeşleştirdiği kadını da pasifleştiriyor. Ve doğaya hakimiyet kurarken aynı zamanda kadın üzerinde de bir tahakküm kurmaya çalışıyor. Bu anlamda toplum içinde bulunduğumuz toplumsal sistem bizim toplumsal yaşantımızı belirler dedik zaten. Kapitalist sistemin patriarkayla birbirlerini karşılıklı beslediğini gerçekliğinden hareket edecek olursak teknoloji ve bilimin de toplumsal cinsiyet temelli hareket ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır sanırım. Bilimde de çoğunluk erkek tarafından oluşturulduğu için doğal olarak da erkeğin bakış açısına göre şekilleniyor. Erkeğin görüş biçimiyle şekilleniyor. Yaşam tarzına göre şekilleniyor aynı zamanda oluşturulan teknoloji de. Şimdi bunun en güzel toplumsal cinsiyet her şey içinde bulunduğu koşullar tarafından şekillendiriliyor. Dolayısıyla teknik de en azından günümüz toplumsal sistemi içerisinde söyleyelim bunu, mevcut teknik diyelim, kadının ve erkeğin yapılandırılmış, inşa edilmiş toplumsal cinsiyetini belirleyen önemli etkenlerden bir tanesidir. Bunu şimdi az önce ne dedik? Teknolojinin bizim aslında toplumsal kurallarımızın, kurumlarımızın, reklamlarımızın her şeyi içinde bulunduran bir yapıdan bahsediyoruz. Bu örnekle devam etmek istiyorum. Mesela trafik ışıkları. Trafik ışıklarında kullanılan semboller, erkeğin tek başına kullanılması, yani bize nasıl bir mesaj veriliyor orada? Erkek tek başına o ışıklardan geçebilir. Ya da işte bir yine yaya geçidinde bir kadının yanında bir çocuğun bulundurulması. Hani orada bize, yani teknoloji, ışıklar, trafik ışıkları, trafik ışıklarında kullanılan semboller, orada bize kadının ve çocuğun birlikte geçebileceğini, yani aynı zamanda çocuğun sorumluluğunun kadında olduğunu, diğer tarafta erkeğin tek başına karşıdan karşıya geçebileceği ya da yeni bir bilgi, benim yeni öğrendiğim Dünya Sağlık Örgütü'nün mesela kalp krizinin belirli semptomları vardır. İşte sol tarafında kalbin sol tarafındaki ağrı, nefes darlığı, bunlar erkekte görünen özellikler olarak çıkıyor. Yani aslında tıpta da erkek genelde erkeklerin çoğunluğu olduğu için belirtiler de erkeklerin üzerindeki belirtiler olarak, genel olarak kalp krizi belirtileri olarak karşımıza çıkabiliyor bu anlamda. Evet, süremizin sonuna gelmek üzereyiz. Eğer bu konuda daha çok şey söylemek istersek bence bir dahaki programda belki girişim bir kısmını buna ayırabiliriz diye düşünüyorum. Söylemek istediğin son birkaç cümle varsa buna dair onu alalım. Sonra ben müzik anonsu yapacağım. Yani genel olarak toplumsal cinsiyeti, teknolojiyi, içinde bulunduğumuz sistemi birbirinden bağımsız düşünmemek gerekiyor. Ve özellikle bütün sektörleriyle ve reklam sektörü ve teknolojinin en büyük yaygınlaştırıcısı olan sektörü göz önünde bulunduraraktan teknolojiyle toplumsal cinsiyet arasındaki bağın nasıl geliştiğini kurmaya çalışabiliriz belki. Evet, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz bu programdaki katkın için yine sana. Ben teşekkür ediyorum. Ben de buna şey ekleyebilirim. Yani hala birçok insan bilim adamı diyebiliyor mesela. Bir, o kadar dile yerleşmiş bir şey ki bilim insanı diye hani birisi uyarmak zorunda kalıyor birçok insan. Yani o alan zaten adamlara ait bir alan olarak yakın zamana kadar, feminist hareket güçlerine kadar öyleydi. Daha yeni yeni insanlar bilim insanı demeye başladılar. Kitaplarda, ders kitaplarında, akademik kaynaklarda bile hala da bilim adamı ya da çeviri kitaplarda çevirmenler bilim adamı diye çevirebiliyorlar yani. Bilim insanı kullanan yani çok yoğun bir bu anlamda ben hani Bookchin'e bir eleştirel bir bakış açısı sunmak istiyorum. Çünkü Bookchin'in kitaplarında da genelde insandan bahsedilirken man olarak, yani adam olarak bitiriliyor. Birçok yerde bu böyle oluyor maalesef. Aa, bu da Bookchin'e eleştirimiz olsun. Benim de bazı eleştirilerim var, saklı tuttum. Teşekkürler, ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, İngiliz grup Chumbawamba'dan dinleyeceğiz. Chumbawamba şöyle söylüyor: aç gözlerini, uyanma vakti geldi. Yeter artık, artık yeter. İki hafta sonra tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.